KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Veel Joden in Europa merkten al voor de oorlog in Gaza een toename van haat en discriminatie, blijkt uit een enquête onder bijna 8000 Joden in 13 EU-landen. Het onderzoek werd afgenomen voor de aanslagen van Hamas op 7 oktober en de oorlog in Gaza. 96% van de ondervraagden zegt het afgelopen jaar antisemitisme te hebben ervaren. Israël krijgt weer zware bommen van de Verenigde Staten. Die leveringen waren gepauzeerd omdat de Amerikanen bang waren dat de bommen zouden worden gebruikt bij een aanval op Rafah in de Gazastrook. De bommen van 500 pond zouden de komende weken worden verstuurd. De levering van zwaardere bommen is nog wel opgeschort. In Srebrenica wordt herdacht dat 29 jaar geleden Bosnisch-Servische troepen de stad binnenvielen. Meer dan 8000 Bosnische moslimmannen en jongens werden vermoord in wat bekend is geworden als de grootste oorlogsmisdaad sinds de Tweede Wereldoorlog. Twee mannen van Ameland worden vervolgd voor het belagen van journalisten bij het Sunneklaasfeest. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en bedreiging. Toen vorig jaar december een camerateam van Omroep Poont verslag wilde doen van dat feest op Ameland. En dankzij een nieuw rekenmodel van het Alzheimer Centrum Amsterdam kunnen artsen beter voorspellen hoe snel patiënten met dementie achteruit zullen gaan. Het ziekteverloop verschilt erg per persoon, maar op basis van een scan, geslacht en leeftijd kunnen nieuwe patiënten nu beter worden ingelicht over hun toekomstperspectief. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. Ook niet gek, dat is in deze weken met de zomervakantie in regio Zuid vrij normaal op dit tijdstip. Wat opvalt is een kapotte vrachtwagen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel 4 kilometer file en 10 minuten in de file staan. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht een ongeluk, de weg is helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Je kunt het makkelijkste omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. En tot slot ook nog naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 10 minuten langzaam rijden. Komt er door een kapotte auto, 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Thomas van Groningen. Een goedemorgen, de droom is in duigen. Het is voorbij, het EK voetbal voor het Nederlands elftal. Met 2-1 werd er verloren van Engeland. En dat land speelt dus komende zondag de finale tegen Spanje. En tijd dus om wat verdriet te verwerken en vooruit te kijken. Met iemand die van dichtbij meemaakte wat er nou gebeurt rondom een team. Als ze op deze manier worden uitgeschakeld. Hij was sportverslaggever, presentator, voormalig perschef van het Nederlands elftal. Kees Jansma, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werd u wakker vanmorgen? Nou, niet met de woede waarmee jij blijkbaar wakker werd. Met een soort berusting. Dat heeft te maken met wat mijn verwachtingsdroom was voor het toernooi en wat er van is uitgekomen. Dus ik was wat minder ontgoocheld dan de meeste mensen, geloof ik. Maar ook niet halverwege die wedstrijd gisteren kreeg je dat toch niet geloof in? Na die goal van Simons op het begin? Nee, dat klopt. Dat is ook wel mijn teleurstelling. Want toen begon Nederland aardig te spelen. Zo eerder, begin van de tweede helft, werden we al een stuk beter dan die dure Engelsen. En toen dacht ik, Nederland gaat het toch redden, wat ik heel knap zou hebben gevonden. Maar ja, toen ging het toch nog mis. Ja. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. 5 eindtoernooien maakt u mee als perschef van Nederlands elftal. Hoe vaak zo'n uitschakeling als gisteravond, een keer of twee, denk ik? Oeh, dat weet ik niet meer, maar ik weet wel hoe pijnlijk het was. En is, als je tot de stad behoort of speler bent, dan valt er onmiddellijk in een leegte in de afloop. Want vooraf denk je, we gaan nog door, maar vervolgens moet je wel alvast je koffers pakken, want je weet maar nooit of je eruit vliegt. Dus als je naar het hotel teruggaat, weet je dat je laatste ritje naar het hotel is en dat je de volgende morgen gewoon uit elkaar gaat en dat er een einde komt in een periode van 6 weken. Ja. En ik heb dat als een soort leegte ervaren, de dag na een uitschakeling, dat je denkt van, en nu? Want wat gebeurt er op het moment dat je de kleedkamer, wat gebeurde er toen jij dat meemaakt? Want in 2010 was dan de WK-finale, 2014 was een halve finale. Wat gebeurt er dan na afloop van zo'n wedstrijd? Nou ja, het zijn topspelers. Het is een hobby, passie en een beroep. En dan valt er gewoon heel veel in duigen. En dan de een reageert door te gaan schelden of boos te zijn, zoals jij blijkbaar was. En de ander wordt heel stil. En de derde zie je voorlopig niet meer. Maar het wordt wel eens onderschat, vind ik. Dat heb ik tenminste tijdens die 5 toernooien ervaren. Wat spanning en wat zo'n evenement met de spelers zelf doet. Die gaan daar natuurlijk volledig in op, wekenlang. En als dan de luchtballon wordt doorgeprikt, dan valt er echt heel veel kapot. En ik weet nog goed dat we in 2010 na afloop in de kleedkamer kwamen. Toen was het stil, maar de eerste die ik daar zag zitten in de badkamer waren twee Spanjaarden notabene, Iniesta en Ramos, die Wesley Sneijder gingen troosten omdat ze begrepen hoe diep de ontgoocheling bij Sneijder en degene die verloren hadden was. Dat vond ik ontzettend knap en mooi. En die begrepen dus wat verliezen betekent. En ja, dat betekent voor degene die meedoet, zoals gisteravond, gewoon heel erg veel. Ja, want is die druk te groot misschien? Maken we onszelf te gek? Leggen we die jongens te veel op? Ja, vind ik wel. Ik heb nog even, ter voorbereiding op het gesprek met jou, heb ik nog even de voorbeschouwingen gelezen vanochtend. Voordat het toernooi begon. En dan zie je toch dat iedereen zegt, nou, als het een beetje mee zit, zou een kwartfinale toch wel een prachtige prestatie zijn. En naarmate het toernooi dan vordert en je hebt een beetje geluk en je rolt dan in de goede groep, dan zie je de stemming omslaan tot we worden favoriet. Of we kunnen de finale halen. En, ja. En dat is een beetje overtrokken. We worden meegesleept ons eigen leuke chauvinisme. En dan vergeten we gewoon de realiteitszin. Dus ik was in die zin niet teleurgesteld. Ik dacht, nou ja, halve finale met dit elftal is eigenlijk gewoon het maximale. Ja, Koeman heeft er ook wat over gezegd, hè, tijdens het toernooi. Dat hij vond dat de kritieken op zijn spelers wat te hard waren. Dat doet natuurlijk iets met die mensen. Ja, net natuurlijk. Kijk, de kritiek moet er zijn, want zo goed heeft hij ook weer niet gespeeld. Wel met passie en zo, maar ook niet zo goed. De kritiek mag er wel zijn, maar de verwachting dat dit elftal tot de beste van Europa zou gaan behoren, die was er vooraf niet. En die ontstaat dan, ja, omdat je dan van Polen wint en een goedje van Roemenië wint, die ontstaat dan plotseling en dan worden we allemaal hartstikke dol en dwaas en leuk. En dan gaan we naar met 100.000 man de straat op. Maar de realiteitszin is gewoon dat Engeland eigenlijk, eigenlijk moet je Engeland meer blameren dan Nederland gisteren. Want Engeland heeft zo'n geweldig arsenaal aan spelers en zoveel meer kwaliteit dan Nederland, dat je als je reëel bent denkt, dit kan Nederland normaal gesproken niet winnen. Nee, en toch kwamen we aardig in de buurt. Zeer zeker. En daarom zeg ik dat die Engelsen eigenlijk in de tweede helft een hele schandalig slechte prestatie hebben geleverd. Met het elftal werden ze gewoon door Nederland teruggedrongen. En dat vond ik na rust heel prettig om te zien. En eigenlijk wel een beetje schandalig van de Engelse kant. Maar ja, die hebben dan toch wat laatste nippertje gewonnen. Ja. Toch nog even terug, want die kritiek van buiten en die druk die opgelegd wordt, krijgen zij dat mee in zo'n bubbel? Hoe was dat in de jaren dat jij erbij was? Als ze dan in zo'n spelershotel zitten en naar die trainingen gaan, zitten zij dan ook op social media te kijken wat er over ze gezegd wordt? Of worden ze daarvan afgeschermd? Nee, dat kan bijna niet tegenwoordig. Ik heb wel eens gezegd, en ik denk dat mijn opvolger Bas Tegeler dat ook gezegd heeft, jongens, lees niet alles en luister niet naar alles en kijk niet naar alles. Want ja, dan word je ongeveer krankzinnig wat er aan meningen en van alles nog over je heen wordt gegoten. Doe dat dan vooral niet. Houd je bij je eigenlijke werk. Maar dat is bijna niet te doen. Want die spelers, die jonge spelers, zijn helemaal vergroeid met social media en het gebruik ervan. Ja, dan doet het wel wat. Want de een kan er goed tegen en zegt, ik noem maar Wesley Sneijder, kon er uitstekend tegen. En anderen zijn er veel gevoeliger voor. En dat zal in deze groep precies zo geweest zijn. Dus als je alles tot je neemt, dan wordt de druk voor sommigen echt veel en veel te groot. En dat is, vind ik, een beetje ongezond, eerlijk gezegd. Ja, Memphis zal wel meegekregen hebben in die beginfase, dat gedoe over zijn hoofdband. Gok ik zomaar. Ja, dat heb ik ook met hem meegekregen. Dat is nog een van de dingen waarvan ik me verbaasd heb het afgelopen toernooi, eerlijk gezegd. Want dat wordt dan plotseling in Nederland een item. Ik weet nog goed dat toen ik perschef was, toen was er consternatie in de media omdat hij met een hoed op verscheen op het bordes. Ja, zo'n cowboy-achtig ding, toch? Ja. En toen liep ik als oude man s'avonds aan de bar tegen hem, Memphis, waarom doe je dat nou? En toen keek hij me heel lief aan, zei hij, maar Kees, ik heb een leuke hoed gekocht. Gewoon een leuke hoed, die vond ik leuk. Ja. En nou schrijft iedereen erover. Dat kan toch eigenlijk niet? Dat hij, joh, je hebt gelijk. We moeten je op je voeten beoordelen. Niet zozeer op wat je op je hoofd zet. Ja, maar ja, als hij dan met zijn voeten die bal erin tikt, dan is er waarschijnlijk geen kritiek. Maar ja, dat was natuurlijk een beetje zijn probleem. Dit toernooi, en wel eerder ook trouwens. Dat klopt. Hij heeft overigens wel één goal gemaakt, maar dat is natuurlijk eigenlijk te weinig. En heeft ook niet zo goed gespeeld. Dat klopt allemaal. En die kritiek moet hij kunnen aanvaarden. En mijn ervaring is wel dat topspelers eigenlijk wel in de spiegel kijken, hoor. Of erbij worden geholpen door collega's of door stafleden van het elftal. Dat ze, je hoeft ze eigenlijk niet eens te zeggen, je bent goed of slecht, want dat weten ze zelf wel. En Memphis is zeker kritisch op zichzelf. Maar was gewoon dit toernooi voor Nederland niet goed genoeg. Ik las ook ergens een tijdje terug dat je had gezegd dat je zoveel faalangst had gezien in je tijd als perschef. Nou, niet veel, maar wel faalangst, ja. Ik verbaasde me na al die jaren voor radio en tv te hebben gewerkt, dat dat wist ik niet, dat die spelers echt soms met nou niet met tegenzin, maar met een soort angstgevoel zo'n stadion binnenliepen. Omdat ze zijn jong, sommige 20, 25 jaar hooguit. Daar wordt heel veel van verwacht. Er zal nooit iemand zeggen op weg naar een stadion, doe je best, als je verliest, maakt niet uit. Iedereen zegt, winnen. Het enige wat ik altijd hoorde was, winnen jongens, winnen. Ja. En dat is voor sommige jongens wel eens wat veel gevraagd. Ik heb dat zelf ongelooflijk onderschat. Ik merkte dat er spelers waren die er echt tegen opzagen om te gaan voetballen. Anderen kijken er zeer rijkhalsend naar uit. Maar er waren erbij die, ik neem aan dat tegenwoordig beter wordt begeleid, maar die echt dachten van, hoe stap ik dat stadion binnen? En die bang waren om de confrontatie met het publiek aan te gaan. Maar ben je daardoor ook softer geworden in je commentaar misschien? Ja, ik denk het wel. Oh ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat wordt me ook wel eens verweten, met recht, als je dat mag verweten, is dat ik wat meer begrip heb gekregen voor, dat had ik misschien wat minder tot aan mijn 57ste. Voor jonge spelers die die onder grote druk telkens maar weer verwachtingen moeten voldoen. En telkens maar weer moeten presteren. Terwijl ze ook, ja, net zoals wij in het normale werk, ook wel eens minder goede dagen hebben of falen. En daar heb ik wel ben ik wat meer begrip voor geworden. Ja, dat is zo. Wie vond je de grootste tegenvaller in dit elftal? Kijk of die mildheid er nog in zit. Nou ja, er waren er wel meer natuurlijk. Memphis heeft gewoon niet goed genoeg gespeeld. Dat is een feit. En het eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de grootste tegenvaller is voor het hedendaagse Nederlands voetbal, dat we geen echt goede aanvallers meer kunnen opstellen. Als je dat vergelijkt met vorige generaties, die van 98 met Kluivert en Bergkamp en 88 met Van Basten en Gullit, dan ontberen we momenteel dat soort kwaliteit aan spelers. En dat wisten we vooraf. En dan zie je toch de struggle, het gevecht van de coach om tot een voordeel te komen. En daar hebben we gewoon niet genoeg kwaliteit. Maar ja, struggle van de coach, de kritiek is ook wel, waarom bleef hij Memphis opstellen? Omdat de alternatieven blijkbaar in zijn ogen niet zo goed zijn. En die kan ik wel volgen, en volgens mij veel collega's ook. Mm-hmm. Omdat Weghorst, een publiekslieveling, natuurlijk geen speler is, of natuurlijk, die is geen speler die het Nederlands elftal in de basis kan spelen. Dat is echt een pinchhitter, een gretige invaller. Als je hem aan de basis zet, dan mis je toch een soort voetbal wat Memphis normaal gesproken wel kan brengen. Mm-hmm. Ik heb vooraf aan het toernooi gezegd dat ik Malen als mijn favoriete buitenspeler zag, een aanvaller. Ja. Ja, dat heeft Koeman schaars gedaan. Dat vind ik jammer, ook gisteren. Maar uiteindelijk, een coach, Koeman is niet achterlijk. Die heeft zelf op het allerhoogste niveau gespeeld en getraind. Ja, als die betere spelers had gehad, dat is opgesteld. En duidelijk is dat we in aanvallend opzicht op dit moment niet internationale klasse hebben. Nee, maar dat, wellicht ontstaat dat weer natuurlijk. En dat komt ook altijd in golven, toch? Dat is zeker in Nederland, want dat wordt ook wel eens vergeten, riep de oude wijsman. Er wordt wel eens vergeten dat we als klein voetballand toch telkens weer opveren en weer mee kunnen doen en weer een verwachtingspatroon creëren en weer 100.000 man op de been brengen in een speelstad. Iedere keer slagen we er toch weer in om grote landen als Engeland te benaderen of te overtreffen. Dat is op zich hartstikke knap. Ja. Ik merk wel dat je wat beschermend bent over Koeman. Want ik lees ook hele felle kritieken online. Dat hij eigenlijk misschien beter wat anders kan gaan doen. Ja, maar daar ben ik het dus niet mee eens. Hij is niet zonder... Natuurlijk heeft hij in sommige opzichten beslissing genomen waarvan je denkt, ja, zal dat wel kunnen? Ik zeg net Malen. Maar ja, hij heeft ook gezegd, dat vond ik wel interessant, jullie staan niet iedere dag op een trainingsveld. Dat klopt ook. Wij als journalisten mogen niet iedere dag op een trainingsveld. Dat was vroeger wel zo, dat is tegenwoordig niet meer zo. Hij wel, en hij moet dus de keuze maken met zijn staf. Doet hij niet alleen. Wie kies ik? Nou ja, ik vond dat zijn keuzemogelijkheden, en daarom ben ik in jouw opzicht misschien wat beschermend. Uh-huh. Dus ik vind zijn keuzemogelijkheden eigenlijk vond ik te gering, dit toernooi. En Bobby wordt behoorlijk geblesseerd voor het toernooi. Memphis is half fit. Weghorst is eigenlijk een invaller. En heeft in Engeland in de competitie daar gewoon niet goed gedaan. En wat zijn dan die alternatieven? Dan wordt het lastig. Koopmijners, de beste van Italië het afgelopen jaar, was er niet. Frenkie de Jong, een voetballer die iets meer kan brengen, is er niet. Dus ik vond vooraf al, niet nu tijdens het toernooi, mm-hmm, maar vooraf al vond ik dat hij de beschikking had over een aardig elftal. En dat bedoel ik niet denigrerend, maar meer vond ik het vooraf niet. Nee. Dus dan heeft hij het met die beperkte middelen eigenlijk goed gedaan, zegt Kees Jansma. Ik zou hem een 6,5 willen geven als ik zo arrogant mag zijn. En gewoon nog een periode doen. Ja, ik zou niet zozeer zien wie momenteel anders kan gaan doen. Kijk, er komt wel weer een nieuwe golf aardige spelers aan, of groepjes aardige spelers aan. Zierikzee komt eraan. En zo hebben we nog wel een paar spelers. Er komen er een paar terug, namelijk net noemde. Ja. Dus het zal best wel weer een aardig elftal worden. Maar in principe dienen landen als Duitsland en Italië en Engeland eigenlijk altijd wel een beetje sterker zijn dan wij. En heel af en toe kunnen we dat heel knap doorbreken. En dat was nu niet zo. Ja. Vind je ook dat hij, want dat las ik ook ergens, dat hij eigenlijk juist een beetje geroemd moet worden omdat hij gewoon weer ouderwets 4-3 is gaan spelen, in plaats van dat toch wat beschermende voetbal wat Van Gaal deed met 5 verdedigers achterin, dat eigenlijk hij weer terug is naar de Hollandse school, Koeman. Ja, nou ja, de Hollandse school is ook een begrip dat ik altijd heb gehanteerd. Dat is misschien langzamerhand een beetje overdreven, want we moeten ons ook aanpassen aan tegenstanders. Maar kijk, wat ik aan dit elftal knap vond, hoewel ik gisteren niet woedend, maar wel teleurgesteld was, is voetbal is ook vermaak, ook amusement. En als we als ze erin slagen om zoveel honderdduizenden mensen, een miljoenen kijkers, 8 miljoen kijkers gisteren? Ja, zoiets, ja. 7,8, ja, zoiets. Ja. Om die allemaal gebiologeerd voor de buis te krijgen, dan is er in ieder geval iets gepresteerd. Het heeft ons een maand lang afgeleid van de falende politiek, zou ik maar zeggen. Zeker. daar weet ik alles van. En de dagen voor dat EK was nog het verhaal van het leeft niet. Gisteren staan er 110.000 Nederlanders in Dortmund. Ja, ook, dus in die zin. Ik ga dan niet roepen dat het niet mag. Want ik heb er zelf dus ingelopen. Ik ben bij een aantal, bij 3 of 4 wedstrijden geweest. Die mensen hadden een uitje. Die vonden het hartstikke leuk. Die vonden het geweldig. Ja. En die keken niet naar een laf elftal. Het Nederlands elftal heeft gestreden. Ik heb Nederland-Turkije gezien. Ik vond het een geweldig gevecht in het stadion. En dat hebben ze dan gewonnen. En dat is op zich een compliment. En ja, halve finale is eigenlijk, dat begon ik mee, is ondanks het feit dat we misschien Duitsland en Italië en Portugal op geluk, misschien wat gelukkiger rondlopen, is dat gewoon een goede prestatie. Ja, maar even kijken naar de statistieken. In de tweede periode van Koeman, 20 interlands, 12 overwinningen, maar geen enkele keer van een topland. En topland is dan een top 10 FIFA-ranglijst. Ja. Dat valt dan wel iets tegen wellicht. Dat toplanden verslaan, dat maar niet lukt. Nee, en dat valt zeker tegen, want net zoals iedereen hoop ik dat het wel gebeurt. Alleen, nogmaals, als je nou gisteren ziet, hè, wat Engeland op de been kan brengen. Wat Engeland aan spelers heeft, dat is los van het feit dat ze multimiljonair zijn bij een club in de competitie, los daarvan, zijn dat allemaal gepokt en gemazeld grote spelers. Nou, als je die tweede helft zag dan speelde Nederland het voetbal niet zij. Ja. En toch is het van Nederland hartstikke moeilijk om daar van te kunnen winnen. Want ja, dat is. Ik hoop dat het gaat gebeuren de komende jaren, maar daar ben ik niet zeker van. Ja, en toch kwam het winnende doelpunt pas toen de topscorer werd gewisseld. Ja, maar dat is ook een meneer Botkens, die ook al een staatsverdienst heeft in Engeland, hè, bij Aston Villa en een voor vele miljoenen is verkocht. Dus ze hebben gewoon een geweldige selectie. En wij hebben daar tegenovergesteld een hardwerkende, leuke groep die aan zijn limiet zit. Ja. Je was gisteravond niet boos, wel teleurgesteld. Zit je ooit nog wel eens boos op de bank eigenlijk? Nou, als ik heel eerlijk ben, niemand luistert mee. Dan heb ik wel gevloekt in tijdens de wedstrijd, hoor. Ja. Kijk, want ik probeer zo objectief mogelijk te zijn, maar ik vond echt heel objectief dat het geen strafschop was. Dat wilde ik net naar vragen, ja. Nou, dat vond ik. Ik probeer zo echt en denken van ja, zo'n man heeft het ook lastig in zo'n stadion, maar. Op alle beelden was te zien dat Kane al lang had geschoten. Dat die bal al lang onderweg was. En dat daarna de schoenen tegen elkaar aankwamen. En dan is er een VAR, dan wordt hij nog naar de kant geroepen. Ook door iemand, denk ik, ja, als je nou een beetje inzicht hebt in voetballen, dan zie je dat het moment al lang geweest is. En dat ik vond het dus gewoon geen strafschop. Nee. Alleen de kans bestaat dat je dan een slechte verliezer vindt. En daarom zwijgt iedereen een beetje over. Maar toen heb ik wel, was ik wel woedend. Ja, Juri Mulder zei erover bij de Belgen op televisie dat hij het wel een strafschop vond. Want in Duits voetbal, in de Duitse competitie, is dit soort situatie altijd een strafschop. Ja, dat kan, maar vloot toevallig een wedstrijd tussen Engeland en Nederland. En niet de Duitse competitie? Nee. Niet de Duitse competitie. Nee. Ik heb snel geschakeld naar Engeland om een beetje rustiger te worden. En daar zeiden ze gewoon keihard dat het een farce was, die strafschop. Dat het gewoon niet zo was. En dan heb ik het over Gary Neville en Gary Lineker. En daar heb ik mijn woede een beetje op kunnen afregen. En ligt die fout dan niet meteen al bij die VAR die zegt, ga maar kijken? Want op het moment dat je als VAR zegt tegen een scheidsrechter, ga maar kijken, dan is het dan. Ja, dan moet je als scheidsrechter wel heel sterk in je schoenen staan om niet Ja, dan weet bij iedereen in het stadion dat die strafschop gegeven gaat worden. En ik denk dan wel, maar die man denkt dat hij er zit om ook daadwerkelijk in te grijpen. Hij moet ingrijpen als het echt noodzakelijk is. En als hij hem niet had gegeven, er was geen Engelsman geweest of niemand op de tribune geweest had gezegd, was een strafschop. Helemaal niet. Ja. Dus als je dan toch boos wil krijgen, dan is dat het. Ja. Is het daarover. Gaat de VAR te ver? Maakt de VAR voetbal kapot? Even los van dit incident, maar over de hele linie gezien. Nee, dat in vind zo'n ik wel overdreven. Want aan de andere kant kunnen we ook zien, soms zien dat hij wel terecht ingrijpt. Maar ik vraag me af of de mensen die VAR bedienen, of die allemaal wel des voetbals zijn, of die allemaal genoeg voetbalervaring hebben om dat ding ook daadwerkelijk goed te bedienen. Want de ene VAR denk ik, ja, keurig. De andere VAR denk ik, joh, wat zit je nou te doen? Kijk je nou voor jezelf of kijk je nou voetbaltechnisch? Ja. Dus daar, ik denk dat de kwaliteit van de mensen ligt. Maar in de goede oude tijd kon je dan gewoon een schandalige buitenspelgoal maken en dan kon je ermee wegkomen. Ja, Wim Kieft bijvoorbeeld in 88. Ja. En dan is de dag erna ook iedereen boos. Want dan zeggen ze, het was buitenspel. En nu zeggen allemaal, het was geen penalty. Nee, zoals er gisteren ook geen twijfel was bij de ingreep van Dumfries op de doellijn. Ja. Dan hadden we vroeger ook nog wat protesterende spelers gehad. Maar nu krijgt de scheidsrechter op zijn horloge te horen of het te zien of het al dan niet een doelpunt was. Nou, die discussie is weg. Dus er zijn best wel verbeteringen. Maar het heeft nog steeds te maken met de persoonlijke kwaliteit van mensen. En die schoot gisteren in dit geval, naar mijn idee, hartstikke tekort. Ja. En die scheidsrechter, los van die penalty, hij heeft ooit zelf erkend dat hij betrokken was bij een matchfixingzaak. Daarom was hij ook geschorst. Dat wordt nu over de opgerakeld dat men hem wel erg partijdig vond fluiten. Vond je dat ook? Nou, ik vond die partijdig, vond hem niet goed. Niet goed? Er wordt af en toe zo Piet Lutte gefloten. En de Engelse competitie is razendsnel en keiharde. En de meeste Engelse spelers spelen ook in het buitenland. Het voetbal is wel een contactsport. Daar mag je wel wat, in die zin wel een beetje losser mee omgaan. Ik sta overigens niet te boek als de grote vriend van scheidsrechters. Dus in dat opzicht ben ik niet echt objectief. Ik vond hem gewoon niet goed fluiten. Ik citeer even een berichtje dat mij net om de ogen kwam vlak voor de uitzending. Jack van Gelder kijkt ervan op dat de NOS geen beroep doet op zijn diensten of die van bijvoorbeeld Kees Jansma. De voormalige commentator denkt dat ervaren tweetal tijdens het EK van toegevoegde waarde had kunnen zijn op de NPO. Heeft hij dat gevraagd aan je, of hij dat mocht roepen in de media? Nee. Wat vind je ervan? Ik, wat hem betreft heeft hij vast en zeker gelijk. En ik ben 77. Ik kijk met heel veel plezier naar het voetballen. Ik ben er af en toe bij betrokken. Ik zit in de RFC van Utrecht. Ik doe Curaçao met Dick Advocaat. Ik heb het naar mijn zin. En ik zat niet te wachten dat de oude man nog weer teruggeroepen door de NOS. Ja. Vond je het goed, de programmering bij de NOS? Studio Voetbal? Dat is een andere vraag. Hè? Ja? Ik blijf mijn stokpaardje. Het was het altijd al ook toen ik daar de baas was. Dat er misschien wat te veel wordt gesproken door commentatoren. Ik kan kijken. Dus ik heb vroeger ik was zelf commentator, maar vroeger legde ik wel eens een velletje voor de neus van mijn collega's met de tekst: minder spreken. Oh ja? Hou gewoon even je mond dicht tijdens die wedstrijd. Nou ja, het gevaar bestaat natuurlijk dat je, zeker als het oud-radioverslag betreft die bij de televisie gaan werken, dat je dingen vol lult, terwijl thuis de volle huiskamer dat niet eens meer hoort, maar toch alleen maar wil weten wie is nou wie. Mm-hmm. Dat blijft je oorspronkelijke taak. En theoretisch was natuurlijk, dat is lang geleden, wel een groot voorbeeld voor mij in deze. En nu vind ik, maar het heeft niks te maken met Van Gelder's opmerking, maar nu vind ik dat er te veel wordt gesproken. Ja, en bij die analyses achteraf? Ja, dan moet ik je bekennen dat ik kijk alle sport live. En zodra er wordt nabeschouwd, kijk ik nog 5 minuten en haak ik af. Oh ja? Ja. Dus de man die zelf eigenlijk dat jarenlang deed, ja, die kijkt niet naar een soort van rampenshorst Studio Voetbal? Nou, af en toe, maar niet meer dat obsessief of dwangmatig, omdat ik... Ik wil me niet gaan ergeren, ik wil niet de bedweter zijn, ik wil niet met collega's gaan bemoeien. Dus ik denk, en ik heb het allemaal zo vaak gehoord, dus ik denk van, weet je wat, ik vind voetballen leuk, daar heb ik zelf een mening over. Ik vind de uitzendingen soms ook leuk, maar vaak zet ik hem dan af. Ja, of is het omdat je gewoon die analisten niet goed genoeg vindt? Sommige vind ik goed, sommige vind ik niet goed. Maar dat heb ik ook met politieke commentatoren. Nou, laat ik dan gewoon naar een ander onderwerp gaan. Wat doe je nou eigenlijk vies met Curaçao? Nou ja, we hebben Dick Advocaat is benoemd als bondscoach en heeft een staf benoemd. Corpot, ondergetekend en Casper van Eyck, de oncoloog. En wij proberen samen met wat mensen van het eiland om het nationale voetbalteam naar het WK voetbal in 2026 in Amerika, Canada en Mexico te krijgen. En we hebben inmiddels 2 wedstrijden achter de rug. hebben gewonnen van Barbados met 4-1 en op Aruba met 2-0. Mm-hmm. En we moeten nu het komend jaar nog 6 keer daarheen om nog 6 wedstrijden te spelen. En dan volgend jaar in juni weten we of het zou uniek zijn op onze leeftijd als we het WK halen. Dat zou wellicht misschien eventueel kunnen. En dan blijven jullie ook daarbij? Of gaat een ander team dat dan doen? Nee, dat gaan we ook doen. Dat laat ons dan weer niet afnemen. Dus het doel is nog 1 keer daar in deze rol naar een WK voetbal? Ja, dat is een heel, heel erg lastig doel. Maar het is natuurlijk wel fantastisch. Omdat wij hebben nu als zoals we daar werden genoemd aanvankelijk, witte pensionado's. hebben we te maken met een ongelooflijk leuke spelersgroep. Die voornamelijk speelt onderaan Eredivisie of Keukenkampioendivisie in Nederland. Die de poot uit hun lijf lopen. Die alles doen wat Dick ze opdraagt. Die één doel hebben. Het zou toch niet waar zijn dat het kleinste land van de FIFA het WK haalt. En dat is zo hartstikke leuk. En daar word ik zo positief van. Dat ik nu al... Het is nu al geslaagd voor mij, moet ik eerlijk zeggen. Wie gaat er winnen? Spanje of Engeland? Nou, ik hoop Spanje. Waarom? Weet je. Die spelen het echte voetbal. Die hebben er ook de spelers voor, maar die spelen het echte voetbal. En nogmaals, als je Nederland bekritiseert, laten we het ook vooral Engeland bekritiseren. Verschrikkelijk die tweede helft, dat hele dure elftal. En Spanje speelt gewoon het Frenkie de Jong voetbal. Lekker combineren, hartstikke aanvallend, oogstrelend, zoals voetbal bedoeld is. Ja, het is wel een mooi affiche. Engeland-Spanje, toch? Wat een mooie wedstrijd. En dan toch positief afsluiten. Engeland, Nederland, Spanje wat is het? De halve finale. Duitsland bij de laatste 4. Dat zijn toch prachtige landen. Ja. Zaten we tussen. We zitten in de laatste 40 seconden. Ik wil nog één keer van je weten. Wie is nou de grootste ster? Wie is je het meest opgevallen in positieve zin dit toernooi vanuit Nederland? Vanuit Nederland. Gakpo. Ja. Heeft het gewoon goed gedaan. De keeper heeft het goed gedaan. Zeker. Jordi Schouten niet te vergeten. Zo. Heel goed gedaan. Had ik niet verwacht. Dus die heeft... geweldig. Ik hoop je nog te spreken dan. Maar dan wellicht met het nieuws dat je naar het WK voetbal gaat. Ja, zeker. Dan ben ik 80. Oud-sportjournalist, oud-perschef. Of oud-sportjournalist, oud-perschef van het Nederlands elftal, Kees Jansma. En nu dus straks wellicht weer op het WK voetbal. Dank voor dit gesprek. En we gaan zondag gewoon kijken naar die finale. Maar dan helaas zonder Nederland. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. 5 dagen. Zeeland kampt met een huisartsentekort. Door het sluiten van praktijken en huisartsenposten is de zorg voor veel patiënten letterlijk verder weg dan ooit. Word wakker, straks zijn er geen huisartspraktijken meer. In de zomermaanden verdubbelt het aantal inwoners ook nog eens door de vele vakantiegangers. Vanuit heel Nederland komen er daarom vakantiedokters naar de provincie. Niet alle Duitsers praten Engels, dan pak ik Google Translate erbij. 5 dagen vanuit Zeeland met persoonlijke verhalen over het huisartsentekort, vakantiedrukte en jonge artsen die er heel bewust voor kiezen om in Zeeland aan de slag te gaan. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte van de check. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. 2 jaar na de overstroming pakken de Valkenburgers hun leven weer op. Maar wanneer door zware regen kelders opnieuw onder water komen te staan, drijft oud zeer boven. Vanavond het slot van de documentaire serie Valkenburg in de Gul. 8:30 bij de NTR, NPO 2. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1, 12 uur.